Yaratılışını incelemesini söylüyor. Bütün din kitapları yaratılışla başlar arkadaşlar. İnsanı en aciz bırakan olgu yaratmadır. İnsan Allah'ın bu yaratma sıfatının karşısında onu kabullenmemesi, ona inanmaması mümkün değil. Onun varlığını anlamaması mümkün değil. Onun için Peygamberimizin Hira mağarasına ilk defa yaratmadan başlıyor. Ders oradan başlayacak. Kainatın yaratılışı ilk derstir Peygamberimize. İkra bismi rabbikellezi halaka. Halakal insane min alak. İnsanı yaratan Rabbinin ismiyle oku. Oku bu yaratma kitabını. Ya Muhammed oku. Ha. Yaratılış kanunları, bak açın Tevrat'ı. Bugünkü Tevrat bile Genesis bölümüyle başlar. Genesis ne demek? Yaratılış demektir. Tevrat. Al İncil'i de öyle. Bütün dinler böyle başlıyor. Bütün kutsal kitaplar böyle başlıyor. Şimdi diyor ki Allah, başka bir ayette diyor ki turabin, turap, toprak, o da toprak. Mıntıinin, bu da toprak. Ama tin çamur, çamurumsu, su karışmış. Tin olduğu zaman çamurlaşmış halini söylüyor Allah-u Teala insanın. Daha evvelden sizlere anlatmıştım. Adem peygamberin çamurunun tekamülüne göre Allah-u Teala bize sıfatlar vermiş. Normal topraktan çamura yapışkın, mintini lazip, yapışkan çamur diyor Saf suresinde. Efendim sonra fırında pişmiş çamur, havada kurumuş çamur, ondan sonra da ruhu üflüyor. O safaların bize ne kazandırdığını anlatmıştım size. Bir daha oraya dönmeyeceğim. Ama Allah-u Teala diyor ki ben sizi çamurdan yarattım diyor. Çamur haline gelmiş. O da nedir? Su karışmış demektir. Toprağa su karışınca çamur olur. Su bizim karakterimize ne getiriyordu? Namus, temizlik. Temizlik, namus, su. Su bizim kültürümüze, İslam kültüründe namusu ifade eder. Eteğine sahip adam, temiz adam, eteği temiz adam deriz. Ha, su temizleyicidir. Namus duygusunu ifade ediyor. İffeti ifade ediyor demiştim size, hatırlarsanız. Suyun başka boyutları vardır. Hayat vericidir, bereket vericidir. İnsanın bereket yönü, hayat verme yönü bundan kaynaklanıyor. Bilgisiyle bereket verir insanlara. Kitaplarıyla, makalesiyle, şusuyla, busuyla. İnsanlar insanlığa bereket verir. Onun su yönü fazla basar işte. Su yönü ağır bastığı için. Filan filan. Ben seni buradan başladım yaratmaya diyor. Şimdi sümme ceale neslehu, sonra o insanın zürriyetini yarattım. Min sülaletin, bir hayvancıktan. Min ma'in mehinin, adi suyun hayvancığından. Yani meninin içerisindeki spermden bahsediyor. Yani hayret bir şey. 1400 sene evvel bu Müslümanlar bunu araştırsalardı spermi bulacaklardı. Yani bunu Batılılar bulmayacaktı. Yani spermi biz bulacaktık. Yani burada söylemiş ona Allah. Ne demek hayvancık demedi yani. Hayvancık ne demek? Küçük hayvancıktan yarattım diyor. Öyle söylüyor. Ha demek ki spermi Allah-u Teala Kur'an'da bahsetmiş. Fakat bak burada önemli bir kanun söyleyeceğim size şimdi. Topraktan dedi, sonra nutfeden dedi. Yani spermden dedi. Burada Kur'an'da evrim nazariyesi var. Evrim, evrim. Artık insanlar topraktan yaratılmıyor. O safa bitti. Artık insanlar eşeysel üreme ile çoğalıyor. Fertilization dediğimiz üreme sistemine göre yapılıyor. Dönleme sistemine göre yapılıyor. Anlıyor musun? O Adem zamanındaydı. O safa bitti. Evrim, evrim, bir şeyin evrim olabilmesi için safanın bitmesi lazım. Başka bir safa alması lazım. İşte Kur'an'da Allah-u Teala önce topraktan yarattım. O safa bitti. Şimdi sizi eşeysel olarak yaratıyorum. Yani sizi küçük bir hayvancıktan yaratıyorum diyor Allah-u Teala. Bugün akşam dinlediyseniz harika bir anlatım yaptı. TGRT'de o bir hoca var, profesör, tıp profesörü. Harika, bu spermi anlattı. Spermin nasıl yumurtayla buluştuğunu ana rahminde ve orada nasıl yumurtayı delip içeri girdiğini ve yumurtanın kendisini nasıl muhafaza ettiğini, diğer spermlerin içeri girmemesi için, oradaki kromozom sistemini bozmaması için filan, onlar harika bir anlattı. Efendim, dolayısıyla demek ki şu çıkıyor, Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel biyoloji ilminin veya mikrobiyolojinin veya embriyolojinin diyelim, ne dersek diyelim, biliminin temelini attı burada. Bu ayetle temelini atmış oldu. Yani spermden bahsetti. Mimma'in mehinin, mehin kelimesi de adi demek, masu. Adi bir suyun hayvancığından yarattım sizi diyor. Ve burada aynı zamanda insana geldiği kökeni anlatıyor, aslını. Senin aslın sudur ya, adi bir sudur ya. Üzerine değdiği zaman da yıkayıp atıyorsun, pistir diye atıyorsun. Ha, pislikten yarattım seni yani şimdi. Adam oldun, bana karşı çıkıyorsun. Yasin suresinde söylüyor bunu. Son sayfasında. Geçen akşam söyledim ya size. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izahu ve hasimun mubin. Görmedin mi ya Muhammed şu insanı? Onu bir nutfeden, meniden yarattım ama bana apaçık hasım kesiliyor şimdi bak. Bana kafa tutmaya kalkıyor diyor Allah-u Teala. Yani aslını unutuyor diyor insan. Burada aynı zamanda ahlaki terbiye de veriyor bize. Aslımızı hatırlatıyor bunun. Adi bir sudan üzerine dokunduğu zaman da sildiğin, abdestinin olmadığı, namazını kılamadığın bir su. Aslım bu. Ama şimdi bana hava atıyorsun. Bana inkar ediyorsun beni. Bana şirk koşuyorsun. Adam oldun şimdi diyor. Burada hem yaratılış kanununu anlatıyor, hem ahlaki terbiye veriyor. Aslını bize hatırlatıyor. Ha, demek ki devam ediyor şimdi bak. Sümme sevvahu. Sonra ben o çamura veya işte o spermin döllenmiş yumurtayla döllendiği o zigota, o morula safaları falan var şimdi, morula, dut safası falan. Aynen bunlar Allah Haç suresinin 5. ayetini anlatmış ha. Embriyolojideki safaları aynen söylüyor Allah-u Teala. Haç suresinin 5. ayet. Sümme sevvahu, sonra onu tesviye ettim diyor. Düzenledim. O çamuru, o çamura burun koydum, kulak koydum, göz koydum, akciğer, karaciğer. Bütün sinir sistemini, bütün hücre sistemini yerleştirdim. Beyin, kalp nerede olacak? Bunları yerli yerine koydum. Hatta bir göğüs kafesi yaptım sana ki kalp ve akciğerler çok nazik organlardır. Onları öyle bir kafes içinde de aldım ben. Onları korudum yani. Zırt aldım onu, zırhın içine koydum diyor Allah. Onu bir tesviye ettim seni. Yani anatomi bilimini okuyan, anatomiyi okuyan bir doktorun Müslüman olmaması demek İnanın en büyük zulümdür. Anatomi okuyacak. Benim oğlum tıp da okuduğu için baktım yani. Ha, aldım kitapları okudum. Olacak iş değil. Oo. İsmail abi bu zaman böyle geçti ya. Bu zamanı geri alacağız. Neyse bir daha akşam inşallah devam edeceğiz. Ama biz nerelere gelecektik ya? Kaldık burada. Geç gelenler için bir özet yapıyorum. Ne anlattık bu akşam? Değerli kardeşlerim, Allah bu akşam dedi ki ben kainatı, yerdeki şeyi gökten yere doğru idare ediyorum, kainatın nizamını. Gökten yere doğru. Sonra koyduğum kanunları kaldırıyorum, kendime getirttiriyorum. Sizin 1000 sene saydığın benim indimde bir gün olan zaman dilimi içerisinde bu kanunları değiştiriyorum. Bu kanunları değişen Allah, gaybi de şehadeti de bilendir, azizdir, rahimdir. Merhamete biraz dokunduk, rahim sıfatına. Ve o Allah her şeyin mükemmelini yaratır ve insanın yaratmasına çamurdan başlamış. Ve burada dedik ki Allah nasıl en mükemmeli yaratıyorsa, yaptığı işin en mükemmelini yapıyorsa, insanoğlu da yaptığı işin en mükemmelini yaparsa, kendisine düşen iş neyse, ben hocayım. Ha ben hocalığımın en mükemmelini yapmam lazım. Yapmam lazım ki Allah'ın bu sünnetini uygulamış olayım. İşçisin sen, işçi de onu yapacak. Sanatkar, sanatkarını yapacak. Siyasetçi, siyasetin mükemmelini yapacak. Öğretmen, öğretmenini yapacak. Anne babalar, anne babalığın mükemmelini yapacak. Ha o zaman anladım diyor, iman ettin sen Müslümansın. Ha. Ve dedi ki Yüce Rabbim, seni çamurdan yarattım. Bir evrim nazariyesinden bahsetti, harika bir olay. Hani Darwin'deki evrim nazariyesi var ya, onun başka bir türlüsünü Kur'an'da Allah koymuş. Ve çamurdan yarattım babanızı, dedenizi. Şimdi o safa bitti. Şimdi sizi meninin içindeki sperm denen o küçük hayvancıktan yaratıyorum sizi diyor. O küçük hayvancıktan. O safadayız şimdi diyor. Sonra tesviye ettim diyor o çamuru, o spermi tesviye ettim. O tesviyi kaldık burada şimdi. Bu tesviye yarın akşam İnşallah devam edeceğiz.